Розумієш, в одному з рукопашних боїв прикінчив я прусського офіцера. Глянув, а в нього ефес шаблі золотом виблискує. Спішився я, зняв ефес, бо шабля вже в моїх руках була, а до мене донці пристали. Де ти шаблю взяв? Такі, мовляв, тільки царі своїм наближеним дарують. Розгнівався я, чому ти не можу такої шаблі мати? І випалив, що цар Петро батько мій хрещений, він і подарував. Ну і язик у тебе гострий, як бритва. А я нікому не дозволяю насміхатися наді мною. Чим я гірший від інших? Розпалювався Омелян. Як же ти живеш? Цікавився Єгор. Одружився. 17 не було, коли сім'ю завів, а через тиждень після весілля на Прусському фронті опинився. Як тобі служиться? Служиться, Єгорушко, спохмурнів раптом Погачов. Нещодавно згубив вночі коня отамана Іллі Денисова, так він стукнув кулаком по дну порожньої бочки. Ну, нічого. Що ж він? Допитувався Єгор. Відшмагав мене канчуками, от що. Ех, не моя на те влада, я б йому показав. Ти ж незумисне, звичайно, незумисне. Чи ж йому? Не заспокоювався Єгор, добре знаючи Омелянову натуру. Не ятри душу, Єгорушко. Таке, чуєш, не забувається. Батько рідний пальцем не зачепив мене ніколи, а цей у 17 років. Не доказав, підхопився на ноги, підвелися й запорожці. Разом вийшли в шинку, посідали на коней, їхали мовчки, поки не побачили свіжо витисаних хрестів обіч. «Кладовище?» – здивувався Данило. «То прусаки на наші тили напали. Ну, прощавайте». Омелян приосторожив коня, полетів птахом. За кілька гін від кладовища запорожці побачили одиноку могилу з високим хрестом, а на ньому напис. Зір у Данила Орлиний примітив, під'їхали ближче. Данило приглянувся до напису, прочитав знайомі прізвища і одразу зблід. Після розгрому прусських військ у Грос-Егерсдорфській битві загонами генерала Румянцева російські війська святкували перемогу. І коли наступного дня почулися звуки похідного маршу, всі були впевнені, тріумфальний похід російських військ триває. Головнокомандуючий має намір захопити Кенісберг. Але, як виявилося, війська відступали, залишаючи завойовані позиції. Справа в тому, що Апраксін, одержавши через офіцера лист від канцлера Бестужева-Рюміна, скликав нараду генералів і заявив, що дальше просування військ ризиковане, що нема провіанту, фуражу, набоїв тощо. Генерали заперечували проти рішення головнокомандуючого, але похитнути його волю не зуміли. Війська відступали. Наближеним до себе генералам Апраксін казав, що не хоче дурно проливати крові російських солдатів. Дізнавшись, що Апраксін вивів усі війська з поля бою і повертається в Росію, імператриця Єлизавета Петрівна розгнівалася. Наполягала продовжувати війну проти ненависного їй Фрідриха ІІ, незважаючи на втрати. Одначе головнокомандуючий зволікав. Він чекав смерті Єлизавети, бо наступник її, Петро III, симпатизував Фрідриху, отже активні теперішні його дії потім могли вилізти боком. Та смерті імператриці Єлизавети головнокомандуючий так і не дочекався. Помер сам від апоплексичного удару. В цей же час прусському королю доповіли, що російська імператриця доживає останні дні. Як він радів, дізнавшись про це? Молився Богу, щоб скоріше прибрав її до себе, а Єлизавета благала свого Бога, щоб послав загибель прусському королю. Шепотіли ревно обидві царствені особи, проливаючи сльози. «Ти єдиний, справедливий!» Данило, повертаючись на Січ, думав інакше. «Який ти несправедливий, о Господи! Скільки намучилися люди на своєму віку, а ти їх у могилу на чужині запакував і на більше не спромігся. Чого ти їх не помилував, не пощадив, коли ти всемилостивий і всемогутній? Важко Данилові на серці. Батькова смерть, втрата побратимів та ще пісня про Степаниду і про матір нагадала. Ніхто не розповість, за яких обставин люди загинули. Тяжко. І тому, як тільки Данило на Січ одразу розшукав Карпа, півтора лиха розповів про гори. А Карпо слухав і тільки кліпав повіками. Так приголомшила його тяжка звістка. «Негайно в бране поле їхати треба», – визріла думка. Вирушити в дорогу збирався Данило наступного ранку, до сходу сонця, а пізнього вечора примчав на змиленому коні Селивон Вовнига, і всі плани поламалися одразу. Тепер уже в бране поле надумав поїхати Карпо півтора лиха, а Данило – до Селивона, де зупинилася Степанида. По дорозі завернуть у зимівник, ярхтеє зачіпки, чи не роздумав стати до себе молодят. Степанида змарніла, але була вродливою, як перше, і навіть кращою стала. Вона відчувала якусь винуватість перед батьком і чоловіком, а тому весь час поривалася пояснити свій вчинок, та не залишалася щілини між розмовами, щоб слово своє вставити. Карпо півтора лиха примітив її ніяковість, пригорнув до грудей, поцілував у чоло на прощання. «Не горюй, дочко, інакше ти вчинити не могла. Тут, де йому паску, їй дорога. Ну, перебирайтеся до Ярахтея та в гості мене з Петрусем чекайте». І Карпо півтора лиха поспішив у бране поле. Степанида залишилася із Данилом. «Довго ж тебе не було, соколесний, дуже довго. Я ждала, молилася за тебе, щоб повертався скоріше, одного разу сон бачила, неначе ти босими ногами грязюку місиш. А на дворі холодюка, хвища, світу Божого не видно. Ти не хворів?» «Не хворів, Степо. Або краще, хворів, що тебе не бачу». Карпо півтора лиха щодуху гнав коня. Висока тирса тривожно шелестіла, але запорожець не чув того шелесту. Бралося за півдня, а здавалося сутеніє. Та вітер наганяв на небо волохаті хмари, затуляв от землі сонце. По небу прохопилася блискавиця, загримів грім. Скоро, як видно, привітає запорожця серед степу дощ. Підвівся Карпо на стременах, глянув у далечінь. Біліють хатки незнайомого села. Треба встигнути доїхати туди до дощу. І Карпо помчав уперед, а гроза шаленіла, гучала і стріляла над самим вухом. Розганяла в небі хмари і зганяла їх докупи, аж поки линув дощ, як із відра. Карпо вже й не підганяв коня. Навіщо? Все одно мокрий. В'їхав у невідоме йому село. Розшукав шинок, сплигнув з коня, нагукав господаря. Вийшов старий корчмар грек, уклонився. «Чого хоче, пан козак?» – спитав невдоволено. «Місце для коня і для мене». «Нема в мене місця для коня». «Тоді я в шинок заведу. Не залишу ж я на холодному дощі гарячу худобину». Звичайно, жартував, бо не зробив би цього. Коня завели в простору клуню до сусіди шинкаря, місце, отже, знайшлося. І як же здивувався Карпо, коли зустрів у шинку запорожця Семена Гаркушу із незнайомим чоловіком. «Що ти тут робиш, Семене?» «Чумакую». «А це мій товариш, Юхим Білявський, купець. Ми тут зупинилися на ночівлю. Чумакувати мені кугінний дозволив. Багато запорожців чумакує». «Знаю», – обірвав Карпо молодого запорожця. Шинкар поставив на стіл пузату карафу і хотів уже йти за шинквасом, та Карпо зупинив його. Налив повну кварту, запросив хитренького грека присісти до столу і вихилити з ними. Грек відмовлявся, але Карпо півтора лиха пригрозив йому шаблею, і той, схопивши зі стола карафу, одніс її в комірчину, а натомість приніс другу. Сказав: «Ця не така міцна, з цієї карафи і я випити можу». «А з цієї карафи і краплі тобі ніхто не дасть», – сміхнувся Юхим Білявський і почав наливати. «Чим же ти промишляєш?» – спитав перегодя Семена Карпо. «Сільськ гиму, інколи на дім, по грибу їжджу. В один кінець Семен завжди торохтія возить, а я товари брати вигідніше, як ви гадаєте?» «Та, мабуть, вигідніше. Я також чумакував. І в Крим по сілі, на дін по рибу їздив. Вирушали порожняком, чи, як ти кажеш, трохтія везли. Мали з собою їстивні припаси, барильце оковитий. Зупинялися влітку на ніч під зорями серед степу, варили з товченим салом. Куліш, ех, вип'єш, заїси кулешиком. Та й заспіваєш, гарно співали, зорі, бувало, заслухається. А з поклажею морока одна, не до пісні. Ну, будьмо. Давайте й ми заспіваємо про розгрів траву, сказав Семен Гаркуша, затяг перший. Заквилила сива мати з Гогія колотину. Вранці, як тільки блиснуло покрай небі сонце, попрощався Карпо Півторалиха з побратимами, побажав удачі в їхньому чумацькому ніві і поспішив у дорогу. По смерті свого названого батька Семен Гаркуша зробив так, як йому заповів небіжчик. Продав худобу, вівці, кози, корови, купив добру пару коней і воза і зайнявся чумакуванням. Він був приписаний до кущівського куреня, навідувався на Січ, але більше часу проводив удома. Тому той зустрів Карпо Півторалиха запорозького чумака в шинку. В дорозі Семен познайомився з Білявським, потоваришував, довіряв йому. Накупивши за порадою Юхима сала, меду і пшениці, Семен правився на Запорожжя, щоб там продати привезене і їхати звідти в Крим по сіль. Безперечно, з такою спокусливою поклажею будь-де зупинятися ризиковано. І тому, задночувавши у шинку після важкої цілоденної дороги, розквасила її після проливного дощу, наступну ніч провели в родині попа. Велике обійстя, огороджене високим парканом, велика клуня, де легко вмістилися дві підводи Семена і Юхима, гарний просторий дім. Священник був чоловіком середніх літ, попаддя не старша, але виглядала молодшою та бадьорішою. А що Говірка, спинити важко. Вони мали дві дочки на виданні – Магдалену і Проклу. Господарі виявилися людьми бідними, але пригостити подорожнього не скупилися, що мали на стіл подавали, тож запросили до столу й подорожан. Отець Агапій людиною був мовчазною і на перший погляд відлюдькувати. Зате попаддя Векла не переставала говорити ні на мить. «Нащо вам така велика клуня, коли вона порожньою стоїть?» – поцікавився Юхим Білявський. «Це все не наше було. Ми вже приїхали на цю парафію після смерті отця Митродора. Він і будував за життя всі будинки, господарством займався. Раніше це було велике козацьке село, але козаки повстали проти старшини і всіх їх вислали в Сибір. Залишилися тільки старі та діти. Село тепер звелося ні на що, бо працюють люди на пана по 4 дні на тиждень, а худоби ні в кого майже немає. Важко. От і несуть у церкву дуже мало, тому і ми господарювати почали, землю маємо, оримо, сіємо, на панщину не гонять, і то слава Богу. Попівни Магдалена і Прокла знітилися, повпускали голови, але цього не примітила матушка Векла, усе говорила. Нарешті таке сказала, що навіть отець Агапій дипломатично закашлявся, але на нього не зважила матушка. «Знаєте, скажу вам, на світі таке робиться, що й про Бога забули». «Матушко», – перебив отець Агапій, – «може, не треба про це? А чого мовчати, душа моя? Нехай люди знають, що на світі Божому діється, хай знають».